Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden La Vida del Mavi En Sıcak Renktir filminde kullanılan bir parçayla başladık. Sportokante seslendirdi. Whistle'da dinlediğimiz parçanın adı. Evet, yılın en konuşulan filmlerinden La Vida del Mavi En Sıcak Renktir bu hafta sinemalarda, başka sinemalarında toplam 5 yeni film gösterime giriyor. Ama onlara geçmeden her zaman gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Beren Saat'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta vizyonda yeni filmler var. Artı müzeler ve kültür platformlarındaki film gösterimleri de devam ediyor yepyeni programlarla. Seminerler var. Hepsinin tanıtımına geçeceğiz programımız boyunca. Evet, La Vida Del'le başlıyoruz. Blue is the warmest color da İngilizce adı. Türkçe'ye de o versiyon çevrildi. Mavi en sıcak renktir. Abdellatif Keş'in filminde Lea Seydoux ve Adel Exarchopoulos başrolleri paylaşıyorlar. Evet, aslında iki genç kızın hikayesi. 15 yaşında bir genç kız Adel, filme de adını veren Adel'in hayatı olarak da çevrilebilir aslında filmin orijinal adı. Onun gönül hayatı, aşk ilişkileri üzerine Keşiş'in vizyonundan bir film karşımızda. Abdülhatif Keşiş aslında sinefillerin tanıdığı bir isim. İlk Kabahat Voltaire'de filmi 2000 senesinde dikkat çekmişti o filmle. Adını duyurmuştum. Daha sonra 2003'te Lesquive, kaçak filmi ve en sonunda 2007'de bizde de film festivalinde film festivalinde gösterilmişti. Balıklı Bulgur filmini izlemiştik. Ondan sonra da 2010 senesinde Siyah Venüs'ü çekmişti. Keşiş gençlerle film yapmayı seven bir yönetmen. İlk filminden itibaren gençlerin iç dünyalarını bir anlamda içinde yaşadıkları habitatı farklı bir gözle yakalamaya çalışan bir yönetmen. Ve bu konuda da kendini artık ne kadar geliştirdiğini ve hatta aştığını da bu filmle ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Evet, ben çok haz ettiğim bir yönetmen değil bir önceki filminden yola çıkarak. Benim size tam tersine çok sevdiğim yönetmenlerden biri. O yüzden bizde bizi ayıran böyle bazı yönetmenler filmler oluyor. Keşiş onlardan biri mesela. Evet, henüz Mavi En Sıcak Renktir hakkında yorumumuz yok ama görünce bakalım o da ayıracak mı? Ben bir süre direndim. ama yok artık direnmeyeceğim madem bu kadar senenin en önemli filmi belki de görmek lazım. Senenin en önemli filmi derken Cannes'da hem Altın Palmiye alması hem Fipreski ödülünü alması jürinin ilk defa yönetmenin yanında oyunculara da bu ödülü vermesi gibi özellikleri var. Bu jüride Steven Spielberg'in falan olduğuna da dikkat çekelim, tekrar hatırlatalım yani. Evet, o başkanlığını yapıyordu jürinin. O zamandan beri de dünyanın bütün festivallerini geziyor ve genellikle çok iyi tepkiler alıyor. Benim çekincem olan türde tepkileri de alıyor. Özellikle belli bir yaşın üstündeki erkek bir yönetmenin genç kadınların temsili ve onların vücutlarının sunuşu üzerinden. Fakat tabii görüp kendi fikrini edinmek en iyisi. Bu hafta başka sinemalarında dediğimiz gibi gösterime girecek La Vie d'Adèle. Bu hafta Fransa'dan bir filmimiz daha var. Oysa daha tabii farklı. Böyle hani klasik bir tür sineması olarak karşımıza çıkıyor. Komedi ama bir dönem komedisi. Popüler. Romantik komedi hatta biraz. Popüler, Fransızcası da aynı haliyle. Genç bir kadının hikayesi. 50'li yıllarda sekreter olmak üzere başvuran ve bu esnada çok hızlı daktilo yazması nedeniyle yarışmaya sokulan bir kadın ve giderek yükseliyor, evet, bu yarışmalarda. Diğer bir sekreter olarak diğer özellikleri çok matah değil ama özellikle o hızı patronun gözünden kaçmıyor ve onu da bu yarışmaya sokmak zaten onun fikri. Filmin başrollerinde Romain Duris ve Deborah François yer alıyorlar. Ayrıca Berenice Bejo da var. Onu da Artist filmiyle hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Dolayısıyla böyle hem hoş müzikleriyle de dikkat çeken bir dönem filmi, popüler. Evet, sanat yönetimi böyle bir şekerli 50'ler havasında bir Doris Day esintisi de var. Bu da haftanın diğer Fransız filmi. Oradan bir parçayla devam edeceğiz. El Cayola'dan geliyor. Bir medley, Big Noise from Winnetka ve Midnight Swim. Thank you. Al Caiola'dan dinledik. Bir medley'di. Big Noise from Winnetka ve Midnight Swim parçalarından oluşan bir medley dinledik. Evet, haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam edeceğiz sizlere ama arada da şeyi hatırlatmak istiyoruz. Başka sinemada devam eden filmlerin programı bu hafta Mavi En Sıcak Renktir başladı başka sinema vizyonunda. Ama hala izleyebileceğiniz filmler Sen Aydınlatırsın Geceyi, Onur Ünlü'nün filmi gösterilmeye devam ediyor. Noah Baumbach'ın son filmi Frances Ha hala izleyebilirsiniz. Ve de zannediyorum bu haftaya devam etmeyen tek film şey oldu, Onur Savaş'ı. Evet, The Hunt. The Hunt'ın yerini şey aldı. The Hunt çünkü zaten daha önceki haftalarda oynamıştı. Ama geçtiğimiz çarşamba günü yine başka sinemanın etkinlikleri çerçevesinde bir ön gösterim gerçekleştirildi. Aslı Özge'nin Hayat Boyu filmi ilk öncü seyircileriyle buluşmuş oldu. Beyoğlu sinemasında gerçekleştirilen bir ön gösterimle Hayat Boyu da önümüzdeki haftadan itibaren yine başka sinemanın vizyonuyla seyircileriyle buluşacak. Evet, diğer filmlerimiz biraz daha başka olmayan sinemalar, normal sinemalarda gösterime girecek. Haftanın daha büyük bütçeli filmleri. Bunlardan biri bir bilim kurgu macera, uyarlama aynı zamanda Ender's Game, uzay oyunları. 1985'te yayınlanmış bu roman, çok popüler olmuş askeri bilim kurgu romanı. Daha bir gençlere, hatta çocuklara yönelik, çok da iyi gişe yapmadı ilk haftasında Amerika'da, bu arada onu da söyleyelim. Hatta bu yüzden devamının çekilmesi zor gözüküyor diyor uzmanlardan. Evet, bir uzaylı ırk dünyaya saldırmış, milyonlarca insan ölmüş ama en sonunda kazanmış insanlar, kurtulmuşlar. İkinci bir saldırıya karşı önlem olarak yeni bir genç bir kahraman arıyorlar ve Andrew Wiggin adlı bir genç ortaya çıkıyor. Başrollerde Harrison Ford, Asa Butterfield, Hayley Steinfeld ve Viola Davis yer alıyorlar filmde. Yönetmen ise Gavin Wood. Kendisi birkaç sene evvel Güney Afrika'nın Oscar kazanan filmi Tootsie'yi yöneterek adını duyurmuştu. Ardından çok hızlı bir şekilde Hollywood'a transfer olarak, aralarında Wolverine'in de bulunduğu bir takım büyük bütçeli filmler çekti. Daha bir klasik büyük bütçeli bilim kurgu Hollywood yönetmeni haline geldi o küçük yerel filmden hızlı bir şekilde dönüşerek. Bu arada bu filmin bir de küçük çaplı bir boykotun malzemesi olduğunu da hatırlatalım. Çünkü filmin hikayesini oluşturan romanın yazarı Orson Scott Card son derece sesli bir biçimde Amerika'da eşcinsel evliliklerine karşı olduğunu açıklayan bir isimdi. Bunun üzerine zaten hani bu filmin vizyona girme sürecinde de özellikle kendilerine Geeks Out olarak, yani eşcinsel olduklarını açıklamış olan geekler grubu filmi boykot etme çağrısında bulundu. Belki bu çağrının da birazcık gişede etkisi olduğu söylenebilir. Hani sonuç itibariyle çünkü hani bilim kurgu seven seyirciler arasında da hani böyle bir çağrıdan etkilenmiş olabilecek olanlar olabilir. Evet, haftanın diğer Hollywood filmi Carrie, Günah Tohumu. Bu da hem tanınmış bir romanın tekrar uyarlaması hem de tabii çok tanınmış bir filmin yeniden çevrimi oluyor. Carrie, Stephen King'in romanından Brian De Palma tarafından uyarlanmıştı ilk olarak ve korku sinemasının kült filmlerinden biri haline gelmişti. Bu sefer ise Kimberly Pierce yönetmiş. Kendisini ilk Boys Don't Cry, Erkekler Ağlamaz filmiyle 1999'da duymuştuk. O senenin çok önemli filmlerinden biriydi. Ardından Stop Loss'u çekti. Buradaysa çok daha tanınmış bir hikaye var elinde. Bir yandan tabii zor bir durum bu kadar sevilen bir filmin tekrar çekimi. Burada ilginç olan tabii temelinde genç bir kadının olduğu bir hikayeyi ve özellikle de annesiyle ilişkisi üzerinden karakterin belirlendiği bir hikayeyi bir kadın yönetmenin sinemaya aktarıyor olması. Başrollerinde de son dönemin parlayan isimlerinden Chloe Grace Moritz'i görüyoruz. Carrie White rolünde. Annesi rolünde ise Julianne Moore zaten var. Dolayısıyla hani Julianne Moore tipiyle de orijinal Carrie'ye bir gönderme de yapıyor aslında bir taraftan. Kızıllıkları üzerinden. Evet, bu arada ilk defa Carrie gerçekten teenager. Bundan önceki uyarlamalarda bir de sanırım televizyon uyarlaması var. 20'lerin ortalarında oyuncu. Sissy Spacek oynadığında 26-28 yaşlarındaymış. Bir genç kızın dediğimiz gibi öyküsü. Annesi aşırı dindar ve evde baskı uyguluyor. Okulda kimseyle bir arası yok. Sürekli taciz ediliyor hatta diğer öğrenciler tarafından dışlanıyor. Fakat bir noktada telekinetik güçleri olduğunu fark ediyor. Buradan da aslında tabii bizim yakın olduğumuz bir konu ülke olarak bugünlerde telekinetik güçler. Ama yani Karen'in sinirlenmemesini sağlamak tabii daha iyi bu şeyde, bu bağlamda telekinetik güçlerini tehlikeli bir şekilde kullanabiliyor çünkü bildiğimiz gibi. Evet. Son filmimiz aynı zamanda haftanın tek Türk filmi Hükümet Kadın 2. Bu da oyuncu Sermiyen Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek yazmış olduğu Hükümet Kadın filminin 2012 senesinden devamı. Film aslında baktığımızda box office'te birinci Hükümet Kadın 2013 senesinin en çok izlenen filmleri arasında ilk 10'da. Bu da iyi bir gişe yapıp ilk 10'da iki tane Hükümet Kadın olursa bir enteresan olacak, hani onu da söyleyelim. Sanırım Eyvah Eyvah'la olmuştu geçen senelerde. Evet. Hızla Hükümet devam Kadın filmi yapılıp. Hükümet Kadın 2. Burada da Midyatlı son derece sıra dışı bir kadının hikayesini takip ediyoruz. Bu sefer de belediye başkanı seçimlerinde yine kendi hakkını savunmak üzere karşımıza çıkıyor. Başrollerinde yine Hükümet Kadın rolünde Demet Akba. Evet, ona... burada aslında ilk hikayeden daha öncesini de anlatıyor. Hükümet Kadın nasıl bu hale geldiğini de biraz hani köyün çocuklarına olan ilgisi ve de kendi çocuklarıyla başa çıkma çabalarını da görüyoruz. Sermiyen Midyat, Mahir İpek, Ercan Kesal, Gülhan Tekin ve Burcu Gönder diğer oyuncuları filmin. Evet, bu hafta bu 5 film gösterime giriyor. Tekrar hatırlatalım, La Vida Del, Mavi En Sıcak Renktir bu senenin kan galibi bu hafta sinemalarda. Diğer gösterimlere geçmeden önce Lord Huron'dan dinleyeceğiz, Ends of the Earth. Haftanın yeni filmlerinden Carrie'de, Günah Tohumu'nda kullanılan bir parça. On forever, I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on a peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to arrive. No time for pondering why I'm wandering on while we both survive. To the end, to the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the end, to the earth, would you follow me? If you won't ever say my goodbye. Gonna whistle a tune. Oh, there's a desert. size can't be measured. I'm gonna count on the dunes. Out there's a world that calls for me, girl, heading out into the unknown. With fair strangers and all kinds of danger, please don't say I'm going alone. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? It's the world I will say my destiny. What good is living the life you've been given if all you do is stand in place? I'm on a river that winds on forever, follow till I get where I'm going. Maybe I'm heading to die, but I'm still gonna try. I guess I'm going alone. Lord Huron'dan dinledik Ends of the Earth. Bu hafta yeni vizyona giren Carrie Günah Doğumu filminde kullanılan parçalardan biriydi. Ve alternatif gösterimlerle devam edelim. Biraz da vizyon dışında İstanbullular bu hafta ne izleyebilirler? İstanbul Modern'le başlayalım. Aslında bugünkü bir gösterimle başlayalım. Cumaları oluyor bu. Doğru. Söylüyoruz. Levent'te her cuma yeni sinema var Levent Kültür Merkezi'nde. Bu hafta da Selim Evci'nin Rüzgarlar filmi gösterilecek. Selim Evci'nin ikinci uzun metrajıydı bu. Bu akşam saat 7'de yapılacak gösterim ve ardından filmin yönetmeni de soruları cevaplayacak. Önümüzdeki haftada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günlerinde 2 ve 4,5 seanslarında Levent Kültür Merkezi'nde gösterilmeye devam edecek Selim Evci'nin Rüzgarlar adlı filmi. Evet, gelelim İstanbul Modern'e. İstanbul Modern'de bizim de ne zamandır beklediğimiz ve çok önemsediğimiz bir program başladı. Ve aslında bugün bizim burada programda olmamız gereken saatte de o programla bağlantılı olarak başka bir yerde olması gerekiyor Melis'in özellikle. Hitchcock 9 başlıklı bu program British Council ortaklığıyla hazırlanmış ve British Film Institute işbirliğiyle. Ve Alfred Hitchcock'un ilk döneminden 9 sessiz filmi Türkiye'de ilk kez toplu olarak gösterilecek. Bu zaten hani dünyadaki ilk gösterimlerinden biri. Çünkü bu 9 film, bir kere kalan 9 film bu Hitchcock'tan, sessiz döneminden. Ve çok kapsamlı yeni bir restorasyondan geçmiş bu filmler. Çarşamba akşamı bunun açılışı vardı ve Blackmail'ın tekrar gösterimi vardı, sessiz versiyonunun. Hakikaten pırıl pırıl bir kopyayla karşımıza çıktı. Sessiz filmleri bu kadar iyi halde görebilmek çok mutlu ediyor insanı. Çok güzel tamir edilmiş. Blackmail aslında hem sesli hem sessiz çektiği bir film. Burada sessiz versiyonu haliyle gösterilecek ve bu filmlerin bir kısmında canlı müzik eşliği de oluyor İstanbul Modern'de. Evet, Blackmail'e mesela John Sweeney eşlik edecek piyanoda. Keza Şampanya filmine de eşlik edecek. Onun dışında hafif meşrep Easy Virtue filminin de daha sonra bu remake'i de yapılmış olan bir film. Onu da hatırlatalım, yakın tarihli. Ona da Erdem Helvacıoğlu eşlik edecek canlı müziğiyle. The Farmer's Wife, çiftçinin karısında yine John Sweeney piyanoda eşlik edecek. Aşk Üçgeni filminde ise Hakan Ali Toker piyanoda eşlik edecek. Kendisi aynı zamanda Pleasure Garden, Zevk Bahçesi filmine de eşlik edecek. Evet, bu arada yeni gelen bir DCP projeksiyondan gösteriliyor olacak bunlar İstanbul Modern'de. Yani pırıl pırıl sessiz hiç koklar görmek için birebir. Yani dün Blackmail'i tekrar seyrederken yine hatırladım ne kadar büyük bir dahi olduğunu hiç kokun. Ve bu erken döneminde aslında şey de çok ilginç bir süre Almanya'da kalıyor Hitchcock ve oradaki ekspresyonist yönetmenlerin yanında asistanlık yapıyor. Çok net o gölge kullanımları, ışık kullanımları bu erken dönem filmlerinde çok net bir ekspresyonizm, dışa vurumculuk etkisi de görülüyor Hitchcock filmlerinde. Sessiz dönemini tanımayanlar için çok iyi bir fırsat bu. Evet, bu arada Pera Müzesi'nde de yeni bir program daha başladı Pera Film çerçevesinde. Sınırdaki Kadınlar, Kadın ve Göç başlıklı bir program bu da. İstanbul Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle hazırlanmış olan bir program. Bakacak olursak bu 17 Kasım'a kadar devam edecek bir program. Filmlerde genellikle böyle güçlü kadın karakterler ve onların hikayeleri üzerinden ilerleyen filmler olduğunu görürüz. Bunların bir kısmı geçtiğimiz son birkaç senenin en ön plana çıkan filmlerinden. Asgar Farhadi'nin Bir Ayrılık filmi mesela bunlardan biri. Yani bir şekilde kaçırdıysanız şu noktaya kadar hani artık hiç şeyiniz, bahaneniz kalmadı. Pera Film'de izleyebileceksiniz bu program çerçevesinde. Onun dışında Mercan Satrapi'nin Azrail'i Beklerken filmi yine bu çerçevede gösterilen filmlerden biri. Christian Mungu'dan Roman sinemasının son dönemdeki önemli temsilcilerinden Tepelerin Ardında bu çerçevede gösterilecek filmlerden birim. The Reader, okuyucum, o da İkinci Dünya Savaşı. Evet, Winslet'a Oscar kazandıran film olarak da aynen hatırlanabilir. Kate Winslet'in başrolünde olduğu film. Nadine Labadi'nin ikinci filmi Peki Ya Nereye? O da bu çerçevede gösterilecek. Onun dışında gösterecek filmler arasında Öyle Sevdim Ki Seni, Eller Havaya ve Louis Wimmer'de yer alıyor. 6 Kasım 17 Kasım tarihleri arasında Pera Film'de Sınırdaki Kadınlar ve Göç, Sınırdaki Kadınlar, Kadın ve Göç programı. Evet, gösterimlerden başka bir de seminer haberimiz var. Altyazı sinema seminerleri başlayacak, kayıtlar devam etmekte. Sinemada Zaman Mekan Semineri Zeynep Dadak eğitmenliğinde 21 Aralık'ta başlayacak saat 11'de, 21 Aralık Cumartesi. 8 hafta boyunca cumartesileri 11-15 arasında Mithat Alan Film Merkezi'nde gerçekleşecek. Mehmet İnan eğitmenliğindeki sinema, mitoloji ve hikaye anlatımı seminerleri ise daha yakın tarihli 23 Kasım'da başlıyor. Saat 15.30'da, o da cumartesi günleri 6 hafta boyunca 15.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Mithat Alan Film Merkezi'ne Boğaziçi Üniversitesi'nde başvurup daha fazla bilgi almak mümkün. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Nadine Labadi'nin Pera Film'de, Pera Müzesi'nde gösterilecek olan filmi Peki Şimdi Nereye? De kullanılan parçalardan biri bu da. Şerbel Halil ve Nisrin Hamay'dan birlikte seslendirecekler Yammi. تحت العتبه Evet, Pera filmde gösterilecek olan Nadine Labaki'nin Peki Şimdi Nereye filminden bir şarkı dinledik. Şerbel Kalil ve Nisrin Medyan beraber söylediler. Yummy. Haberlerimiz devam ediyor. Aksanat'ta da gösterimler gerçekleşecek. Aksanat'ta bir Meksika filmleri programı var. Son dönem Meksika sinemasının öne çıkan 4 filmi Kasım ayı boyunca cumartesileri saat 3'te Aksanat'ta gösteriliyor. Bunların arasında Odin Salavar'ın Davarları 2011 yılından, Blanca Aguirre'nin Lupe ve İneği 2012'den gösterilecek. Yıllar sonra yine 2012 filmi gösterilecek filmler arasında. Bir de 1997 tarihli Cilantro y Perejil, Birlikte Kalabilmek için Reçeteler olarak çevrilmiş. Üç kadının sevgilileriyle yaşadıkları problemlerini anlatan, Meksika'da çok popüler olan, Meksika'nın ödüllerini arayanlardan 9 tanesini kazanan bir yapım bu. Onun dışında 33. İstanbul Film Festivali'ne başvurular da başlıyor. Festival 2014 senesinde 5-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ve Türkiye'den katılacak filmler için son başvuru tarihi 31 Ocak 2014 olarak duyuruldu. Yine her zaman olduğu gibi ulusal yarışmasında yer alacak. En iyi film, en iyi yönetmen, jüri özel ödülü, en iyi ilk film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi özgün müzik dallarında ödüller verilecek. Bu arada geçtiğimiz haftalarda dikkatimizi de çeken bir kampanya vardı Oscar'larla ilgili olarak Amerika'da. Akademiye mektuplar ve dilekçeler yazarak başvuran bir takım sinemacılar vardı. Bunların arasında Woody Allen da dahil oldu. Akademi ödüllerinde verilen ödüllere bir de kast direktörlerinin de dahil olması, onların da kendi ayrı Oscar'larının ödüllerinin olması gerektiği yönünde Woody Allen bayağı böyle dokunaklı bir mektup yazmış. Eğer yıllardır beraber çalıştığım kast direktörüm olmasaydı ben bu güzel filmleri böyle yapamazdım. O insanların da ayrıca ödüllendirilmesi gerekiyor diye. Bunu aslında tetikleyen de bir belgesel oldu. Geçen sene bizde festivalde de gösterilen Casting by filmi. O filmde de sık sık belirtildiği üzere filmlerin açılış jeneriğinde görevi belirtilen kişiler arasında Oscar almayan tek kişi casting direktörleri. Hakikaten çok da önemli bir rolleri var. O gördüğümüz yüzlerin oraya oturması, doğru insanların olması hakikaten bir filme bakışımızı tamamen belirliyor. Ki aslında bunun en iyi tanıklarından biri de Açık Radyo stüdyoları diye de düşünüyorum. Çünkü sinefile konuk olan pek çok yönetmenin bugüne kadar en çok telaffuz ettiği laflardan biri, bizim bu oyuncu kadrosunu nasıl bir araya getirdiniz, nasıl bu kadar iyi bir oyunculuk ortaya koyduklarında cevap verirken ilk cümleleri, çünkü şöyle bir kast direktörüm vardı ile başlıyor genelde. Dolayısıyla son dönemin öne çıkan Türk sinemasının nadide eserlerinin de her birinin yönetmeni birlikte çalıştıkları kast direktörüne gönderme yaparak başlıyorlar neredeyse. Peki bizim de ve festivallerimizin de üzerinde düşünmeye başlamaları gereken bir konu olabilir. Evet, bizde de çünkü öyle bir ödül hiçbir ödüllerde yok. Evet, ödüller demişken Yarının Sineması için Belgesel Animasyon Kısa Film Akademi Ödülleri adlı yeni bir ödül verilecek. Sinema ve Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği tarafından kısa film kategorisinde en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen, görüntü yönetmeni, kurgu, senaryo dallarında ödül verilecek. Burada da casting direktörü yok tabii. Belgesel filmde en iyi belgesel film, yönetmen, görüntü yönetmeni, senaryo, kurgu dallarında, animasyonda da en iyi animasyon film, yönetmen, senaryo ve animatör özel ödülü verilecek bu seneden itibaren. Başvurular dün başladı. 30 Kasım'a kadar internet üzerinden yapılabiliyor. SETEM, Sinema Televizyon Eserleri Sahipleri Meslek Birliği olarak arandığında başvurulara ulaşılabilir. Evet, şimdi tekrar bir müzik arası vereceğiz ve Aksanat'ta Kasım ayı boyunca gösterilecek filmlerden biri olan Cilantro y Perejil, Birlikte Kalabilmek için Reçeteler adlı filmde kullanılan bir parçayı dinleyeceğiz. Francisco Kiko Rodriguez seslendiriyor. Un día de abril. descubrí un día de abril que se quedó en mi corazón. No fue casual, estaba escrito así. Te vi venir, retrato fiel de la mujer que imaginé. Tu bien andar se dirigió hacia mí. Evet, dinlediğimiz parça Francisco Kiko Rodriguez'den geldi. Un Día de April. Bir Meksika filmindendi bu. Cilantro y Perejil adlı film. Aksanat'ta da gösterilecek Meksika filmlerinden biri. Evet, birkaç uluslararası haberle devam ediyoruz. İsveç'ten keyifli bir haberimiz var. Yeni bir rating sistemi çıktı İsveç'te. Kadın temsilleri üzerinden değerlendirilecek filmler. Daha doğrusu seksizm olarak hani evet. Adlandırıyorlar hani genel olarak. Stockholm'un önemli art house sinemalarından birinin direktörü olan Elin Telie o tanıtımını yapmış aslında bu yeni projenin. Gösterilen filmler değişik değerlendirme kuruluşları tarafından farklı kategorilere göre aslında değerlendiriliyorlar. Hani belli bir yaş sınırı konuyor. Şiddet içermesi, kullandığı dil, işte görüntüde görüntülerin hani içeriklerine göre klasifikasyonu. Biz de yeni bir kriter daha kendi sinemalarımız için sunuyoruz diyor. O da seksizm kriteri. Ama tabii bunu ölçmek için aslında kullanmış oldukları Bechdel testi adını verdikleri test oldukça matrak. Evet, aslında bayağı da basit ve bir düşününce geçemeyen de çok film olması biraz korkutuyor insanı. Filmde en az iki ismi olan kadın karakter olacak ve bu karakterler birbirleriyle erkekten başka bir şey hakkında konuşacaklar. Tabii bu olmayan pek çok film var. Mesela çok sevilen filmlerden Shawshank Redemption, Esaretin Bedeli aralarında olmak üzere. Yıldız Savaşları, mesela. Yüzüklerin Efendisi mesela gibi hani serileri hani direkt otomatikman şeyin dışında kalıyor. Ya da Pulp Fiction. Ama ilginç bir şekilde mesela Thor geçiyormuş bu yeni serilerimizden, Nordik tanrılı. Çünkü Natalie Portman ve Kat Dennings'in karakterleri nükleer fizik tartışıyorlarmış, kısa da olsa bir noktada. O yüzden hangi filmlerin geçip hangilerinin geçemeyeceği de ilginç bir durum. Bir de şey diyorlar tabii bazı akademisyenler, yani seksist olmaması başka problemleri olmadığı anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz senenin meşhur filmlerinden The Help çok eleştirilmişti siyahları temsili açısından. Ama pek çok kadın karakter pek çok konuda konuştukları için bu testi rahat rahat geçen bir film mesela. Evet, ama hani genel olarak hani böyle bir... İsveçlilerin böyle bir gündemi ortaya koymaları da aslında hani sinemadaki ve toplumu yansıtması açısından sinemadaki bir takım çarpıklıkları da ortaya koyduğunun altında çizmek gerekiyor. Hani pek çok açıdan yaklaşabiliriz. Yani tabii ki sadece seksizm üzerinden değil, çok farklı kriterler üzerinden de değerlendirilebilir filmler. Ama hani burada da ciddi bir sorunsal olduğu da konuşuluyor. Bu birazcık da şeyden sonra çıkmış. İsveç Film Akademisi kısa bir süre önce yeni bir kural geçirmiş. Ve bundan sonra film fonlama konusunda yeni bir prosedür geliştirmiş. Fonların %50'sini bundan sonra kadın yönetmenlere vereceklermiş. Evet, İsveç eşit imkanlar konusunda yeni bir adım atmış. Ve bunun üzerine de dolayısıyla şaşırtıcı bir hareket değil. Bu da özellikle gösterim tarafından gelmesi. Bir kadın direktör zaten bir sanat sineması zincirinin başında. Evet, önümüzdeki senelerde nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz. Daha çok şu anda İsveç'te de erkek yönetmenler domine ediyor sinemayı. İsveç'ten daha doğulara doğru açılalım. Çin'den haberlerimiz var. Çin-Amerika film görüşmeleri üzerine. Çin pazarı son böyle bir 10-15 senedir Amerikalı stüdyoların ağzını sulandırmakta ki geçtiğimiz sene itibariyle, hatta bu sene itibariyle Amerika dışındaki en büyük film pazarı haline gelmiş resmi olarak. 1.7 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ki hala müthiş yüksek bir korsanlık oranı var. Ona rağmen bu resmi rakamlar, bunun herhalde birkaç katı da korsan DVD satışı vardır. O yüzden Çin pazarı çok önemli Amerikan stüdyoları için. Çinliler de bu sefer hele ortak yapımlar için belirli koşullar koymaya başlamışlar. Çinlileri pozitif gösteren filmler istiyorlarmış. Bir yandan da tabii sinemanın bir propaganda aracı olarak gücünü göz ardı etmeden. Bir de tabii Çin'de vizyona girebilen Amerikan filmi sayısı da son derece kısıtlı. O da belli bir kotayla düzenleniyor. Şimdi o filmlerin hangilerinin olup hangilerinin olamayacağı da belli bir kurul tarafından karar veriliyor. Bütün o Amerikan film stüdyoları da aslında hani Çin'de filmlerini vizyona sokabilmek için uğraşıp duruyorlar. Özellikle çok büyük bütçeli olanlarını. Hatta Kaptan Amerika gibi büyük süper kahraman filmlerinin isim değişikliğine gittiğini bile hatırlıyoruz geçmişten. Dolayısıyla Çinli sinema endüstrisinin önde gelen bürokratlarından biri bu konuda çok net konuşmuş. Yani siz de bize bir şeyler yapmanız lazım ki biz de sizi görelim diye. Açıkça çok net olarak artık bundan sonraki politikalarını açıklamışlar. Evet, yani ortak yapım demek zaten o pazarda çok iyi bir gişe hasılatı yapmak demek. Ortak yapım ya da orada çekilen filmler. Çinlilerin bu konuda politikaları bayağı sağlam görünüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir de uzun süredir beklediğimiz bir filmde premierini yaptı. Mandela'nın ünlü biyopiki Güney Afrika'da yaptı ilk premierini. Mandela rolünde İdris Elba var başrolünde. Bizim evet Mayıs, ikimizin de çok hayran olduğu bir oyuncu, İngiliz oyuncu. Filmin yönetmeni de İngiliz bu arada. Mandela Long Walk to Freedom adını taşıyor filmin tam adı. Ve fragmanlarını izlerseniz hani tavsiye ediyoruz. Böyle tam hakikaten böyle insanı son derece duygulandıran ve o şeyi veren bir film. Ama bu arada yeni Mandela filmlerinin de daha yapılacağının haberleri de geliyor. Daha hayatının daha erken dönemini, ilk radikalize olduğu dönemi, ilk bir aktivizmden daha radikal bir militan olmaya geçiş sürecini. Bu filmde daha ziyade hani bütün o tutuklanması, mahkeme süreci ve bir ulusal kahramana dönüşerek aslında hayatının çok büyük bir kısmını hapiste geçirdiği dönemleri de uzun uzun anlatıyor bu film bize. Ama bir diğer haber ise Amerika'dan geliyor. Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Nelson Mandela'nın hayat hikayesini anlatan filmi Beyaz Saray'da bizzat kızlarıyla birlikte izleyecekmiş. Öyle bir plan yapmış. Evet, Mandela filmleri yavaş yavaş tabii geliyor. İdris Elba'yı da ağırlayacak bu arada. Mandela'nın kızlarını da ağırlayacakmış. Böyle aynı filmlerin aynı seneye denk gelmesi bana hala çok garip geliyor. Böyle toplu halde işte hastanenin yanında eczaneler olması gibi Mandela filmleri senesi işte aynı sene çıkan ne bileyim volkan patlaması filmleri senesi falan gibi böyle benzer konularda işte. Truman Capote filmleri. Tam onu düşünüyorum, Truman Capote. Hitchcock filmleri. Ve Hitchcock, ikisinde de aynı Toby Jones oynayarak üstelik. Böyle burada da bir Mandela durumu var ki daha yenice çıkmış bir tane de Winnie Mandela filmi var. Mandela uzun bir de hayatı oldu. Epey bir ilham kaynağı oluyor gibi görünüyor sinemacılara. Ama Justin Chadwick'in çektiği bu Mandela filmi aynı zamanda müzikleriyle de tabii dikkat çekecek. Bol miktarda özgürlük ve mücadele şarkıları da içeriyor. Soundtrack'inde Public Enemy ve Bob Marley gibi isimlerin olacağı anons edildi. 10 Aralık'ta da piyasaya sürülüyor. Evet, bunlardan biriyle programımızı sona erdireceğiz. Bitirmeden önce Teknik Masa'da Volkan'a ve bu haftaki destekçimiz Beren Saat'e çok teşekkür ediyoruz ve K&N'den dinleyeceğiz Wave and Flag. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Goes back. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's own, but it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survival, learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat, so we struggle it. For that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor, I heard them say, love is the way, love is the answer, that's what they say. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. But we struggling, fighting to eat. And we wondering, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say. When I get older, I will be stronger. They'll call me. Just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom. Just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. when I get